Zo, hallo lieve luisteraar. Ja, we zijn op Dam dus vandaag uitgeroepen tot internationale dag voor solidariteit met het Palestijnse volk. En er ligt zo'n enorme vlag op de Dam uitgebreid. En, het begint al een beetje op te lopen. Verder was het, we gaan het zien. We gaan even meeluisteren met de muziek. En er zal straks vast al het een en ander gezegd gaan worden. En daarna gaat er gelopen worden naar het museumplein.